هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه بیانید باش دانی دبینم هر لبیانی زو دست با درست کردنی بلا مکا کردوا دنجی چکو چکت با آگای هنم امرو آهنجی ججنی دروینه سازده کرد لبیر نکی ها بی هاول دادم که آماده بم پیویسته لروجه شوکو امرو پشوب دی نتوانم پشوب دم تا کارکم تاو نکم اوکاتا تامو چشل آهنگا که ورده گرم و دتم کنی ورو لکارکم تاوب بم بابا تاورم که دانی پیویستم من زودتر بروشت بم است زور دوا کوتم لبرتی نتوانی پیکو بروی؟ اما ناکره چون که کارشی گلک زورم هیا باید دبه زول مال در بچم دانی بلان بابا پیویست تو لروجه چی وک امرو پشو بده وانی ها؟ تو همان قصه من داله و ای هارو هات خواد لگل بابات که زور اگر لخود بی باشه بابا زور سپاس تو خیره چی کاره که خود با بالام دوانه کوی بسر تاو راست کال لگل خوامان دبین بلام سرت ها دبی دانی ببینم او هشتا خريش دروس كرني بلا ما كي كيني طاو دبي او ها بروابا اهانجا كرا ناقين تنها بيشش بزبار ماو طاو دبي باش عن يكسر دروين تتواني او اندي ماو دواتر طاو بكي بهر اساب روين درنجا ها باشا اوهي كماو دواتر طاو دكم ارام لبیرم تو داوی پاره لبابم بکم چیتر چاوروانت ناکم ارام راو سه سدیم آوا چی بکین؟ اوان دا پاره بایی چیچک باش من ناکت خمه خو لبه زور یاریو گمه دیکه هی که پیسی با پاره نیا اوی بو که کن لگره دی راس کل ورا داني جلّا دنجي أو موسيقى يا ديارة أهانجا كدستي بيكردوا براسي قاليس كتي جوانا هم الدنيا بقرري قاليس كي كيوا جوان نابينيو سليمان تو ام گالیس که دروس کردوا؟ بگو ما شو تابه یعنی ببی اوی بخوام هر خریشی بوم تو خوال همو اوتومبیلک جوانتر نیا؟ هر کسیگ به تو جا هر چند وگری اوتومبیل بید کاتیگ اسبکم ببینید ام گالیس که جوان را دکشد اوه رای خوی ده گورید بره با عشق را دیاره لاتومبیلی جوانتر دوائش انزامه که دبینن ماما کش برچیه که که انزام دادرید؟ لکاجمیر یکی دوانی ور رو بلام هندان یکی باشم دوی بیگو من راست گالیس که ایمام رزا زور جوانه بلام زور درنگ باب روین خواتن لگل ام آهنگا بابونی ججنی دروینه لوردی پایی سازه کرد کتایی هاتنی دروینه گرنگ ترین بونه که تواوی شاروز که آهنجی بوده جارین سبارت بمنو آرام و همو منالانی تریش گرنگ ترین و خوشترین رو جلم ساله دا دانی، چند پارت پی بیده من، ده بشازی سفرت پی بکم، اوانه لو آرامی براد لگره باشا، بابا کیفی تو بی باشا پتنتی سلکره و، پتنتی سلکره و فستق، فستق برکم، امشیر لازا خوشا وره پی، شازی حلوه من هیا راوستا پاره که بشی حلوه نکت راوستا دوائی سرده منی دخوین ارم بلی را دور که بینوا راست کل لسر خوبه راست کل اوه تنیا گنمشامی بر جاوه و که شکلی پیدا کراوه خواردینشی هیچ خوش نیا غمبر مبا که بوت نکرین دی بابروین جدلی بو تانی خوش نیا پا بکریم. دانی اگر پاره کمان باشد به سودان بدن، او پاره کمان به بلاش دروا. پیشم که او بابراین. آها. دزانم پیت ناخوشه. راسکال خواردنی باشتر بوده کریم. جات خواردنی لگن مشامی سرکرا و خوشترا. دی بابراین باشترن خواردن تن بدمه. استاد بینن چیا؟ تی نگم چون آمده کی؟ پیم دلی؟ جای بگرباتیت بگینم هر لوشوین اندامان کمال خیر خوازی کرم به پار خواردن فرالو دادم به هجاران بلان پیشتر با او حوال خوشت پینا گود بوم خان مکم من لخزانی چی هجارم و حزم لو خواردنیا فرمو کرم دانه اکل گره سپاس براستی با تاموانی دانی بله بلام اوی دیکت درستی دکات زور لو خوشتر آرام بله راز دکی داکم کابانا پیویست زو خواردنکه تاو بکین کات وادرواو هشتا زورش چی پیشنگا کما نبینیوا دی خیره که قصه کت جوانا بلان بپلی نیخوم تا قدم آزار نداد دوهای نخوش دکوم او دب دبانه چه جوانن دی بابتین سیری بکین باب روین گورم بمان بورا بمان بورا چون که دب دبیه که زرار کرد بلام او پاری لامانه نکاته نرخکه او چی دلی کورا فراشتونی او دب دبانه تا که سرچاوی بجه و جان ما زا چون دوام لیده که زرار بکم حقی خویتی اما او کاری امکار بوین بوی پیویس زرارکی قربو بکی نوا بقصد دکم پارکه هی تویا فرمو ها اوی روی ده هر لسره تاو دیت من توپیای دانی بله هروایا راست کلم بسی او نبو دانی من لزیادی تو پاری دبدبه که دادم پیت چونا هروایا دبدبه که تیش وکو دیاری پیش کشیده کم نامتا پیت چونا حالی بجیره هروین براسی نازم چون سپاسد بکم شانی نیا ارم تو وکو پیاوی چی گو رقصه دکی راست کل بیگره ام دبدبه بو تویا زور سپاس با تو پروین شهری نیا باشا استاش با کیا دچن دچین کدیه چی گوره دبینین چی دلی کدی بله ها ها ها اوی دبینن بر همی چاگه خو مانا ها ارام تخواب کدی براستی ها او سال مدالی زیوی ماور گرد باوی بره مکان من سالشتر مدالی زیر و دزدینین یاری به مکان ها سپاس تندکم سپاس بخوا که سلامتی زور سپاس ارم لگل کدیه کم قساندکم چن گلت زاری Ha ha ha ha ha ha! چرخ و فلک زور خوشه و هزدکه که بالم دهی بله دانی تو بلی پیام و پروینج تز به همان خوشی بکن بگو من خو اگر حزیان لینه بوا سواری ندوون او کلاوکی پروین او دفرید فرین راست کار فرمو سپاس براستی راست کار زور پالوانا ورا دی همو تنزو ورن استا کاتی پیش برچی استب سواریا بابتین هانی مام رزا بدین دی مام رزا پیشان کوا دی خیر هبا باش روشتین باش برو باش برو دوائی پیش دکونوا دی او چی تا خیر برو خیر برو دی خرابه همو هزو توانای خود بکر بینه شعرت که من پیروز باید زور سپاس مام رزا مام سلیمان پیویست تو را نبین چون که ایو سرکوتو مون سیری اول لفیتی بکه ها اویل پیش برچه خواردن دا بباتوا او پینز دولار خلات دکرید برا پاره چی زوره وابزانم تو زور پیوستیک پی هیا بلام او هره چی زره نبو بدا سنانی پاره زور بو اوی بلا مکت توا بکی بله زور گوره یا اون داد پیدا خوره؟ خوزگه خواردنه بلاشکه کمالی خیرخوازی ما نخوارد با پیویسته با بیو بو اوی با پارکه بلمکه تواب که راسته تماشه خواردنکه دوام بکا برو اویان بخوا باشدانی تماشه نیشانه پیش قاپکه بکا با تی اما دلی ام نیشانه برزایه و دکت قاپکه نغزید پیویسته اویان هر بجیری تا ببیو سپاس ارم پیم من دلنیام که اما سرده کوین ایوش هن من بدن سر باشا. سپاس. شالاوش لیره هم بگو من پیش برکه گرد دبه موا هشتا کرد موا لطوانی بجاری نکی بگره تو مالوا اما کاری تو نیا باشا دیبینین رکابره چی بهیزی تاوروان نکراو لی ما ترسا استا پیش برچه خواردن دست پیدا کرد دی برازی دی مالش تفتا لسر خوابن بابا لسر خوابن دست پیب کن هی، امیده با موان، هی دانی خیراتا ارم خیراتا دارن بجاری لپش بر که کند راز دکار راز دکار پیچی اسق لیر دنابینی بجداری کرد نی جان لبرا قدر خب کرد بالام اما در کارورینیا که بیادن بن استاش برا چاو کردن یه امیاد خوش و لپینا و دور کبتنه و لچاش و گرفت انزامه که را دا گینین اویش اوه براوه او کره که دوب کست و ابو لزیاتی او کره که جاندار که ارمتی دا هیچ نارضایی کم لسر برنوی ارامی هاورم نیا ارام پیروزا پیروزا لدیجی من پیلان تندانه و با برنوی پیش برکی که لتان بین موا براستی اهنگ که زور خوش بو زور سپاسی تو دکم آرام دانی استاج دتوانی با کیف خود بله مکه تواب بکی بله سلاو بابا امرو آرام پینز دولاری برده و لپیش برچه خواردنده دانی بردوام دبیر لکاری درست کدنی بله مکان بلام توشی آستنجک دبیر به های ریشالکانی داروه با درست کدنی لات سماوکانی بله مکان بای آرام رگای چی گونزاوی پیشنده ده با تواو کدنی کارکی هر وحا بیتو ما سیگرکی لای پیامش تواو چک بوا بای پیویست بو آزادی بکات چون که کاتی کوچ کردنی با وقت گرمکان واده هاتوا اما شوال پیندکات